În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători! Astăzi veți auzi lecția 22 din seria 1, intitulată Și soția lui? Und seine Frau? În ultima lecție am asistat la discuția dintre doamna Berger și domnul Mayer. Doamna Berger îi spune că era ciudat. Camera lui era goală. Wissen Sie, das war seltsam. Ihr Zimmer war leer. Alle Sachen waren weg. Domnul Mayer îi istorisește atunci o poveste nu tocmai convingătoare, spunându-i că a fost la Essen, unde locuiește prietena lui, cu care a avut o ceartă. Remarcați, vă rog, formele de imperfect war și hatte. Ich war in Essen. Meine Freundin wohnt da. Aber wir hatten Streit. Astăzi o să tragem puțin cu urechea la ceea ce se discută în holul hotelului. Acolo stau de vorbă două cliente, doamna Hoffmann și doamna Müller. Ele îi observă și îi bârfesc pe cei care trec pe acolo. După cum știți, în asemenea cazuri, de multe ori se cam exagerează. Care din informațiile despre doctorul Thürmann nu e adevărată? Das ist er. Herr Thürmann? Ja. Wirklich charmant. Und sein Beruf? Na, hören Sie mal, er ist Professor. Oh, Professor. Und woher kommt er? Aus Berlin. Ach was, Sie wissen ja alles. Na ja. Und seine Frau? Ich meine, ist er verheiratet? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, er ist nicht verheiratet. Guten Tag, die Damen. Guten Tag, Herr Professor Thürmann. Guten Tag, Herr Professor. Ei, v-ați dat seama în ce constă exagerarea? Din medic și doctor, Thürmann a devenit profesor. Un profesor universitar se bucură de mai multă considerație decât un simplu medic. Dar să explicăm mai amănunțit convorbirea celor două doamne. Doamna Hoffmann se interesează care e profesiunea domnului Thürmann. Und sein Beruf? Înainte de a răspunde, doamna Müller se arată indignată de o asemenea întrebare. Ce întrebare? Spune ea. Na, hören Sie mal. Abia apoi spune ce profesiune are doctor Thürmann. E profesor universitar. Er ist Professor. Doamna Müller știe chiar că doctor Thürmann vine de la Berlin. Doamna Hoffmann e impresionată. Pe toate le știți. Sie wissen ja alles. Un lucru nu-l știe totuși nici măcar doamna Müller. Doamna Hoffmann vrea să afle dacă e căsătorit. Și soția lui? Und seine Frau? Văzând ezitarea doamnei Müller, doamna Hoffmann precizează. Vreau să spun, e căsătorit? Ich meine, ist er verheiratet? Doamna Müller recunoaște ce-i drept că nu știe, însă adaugă, cred că nu e căsătorit. Aber ich glaube, er ist nicht verheiratet. Cum a ajuns la această concluzie, nu vom ști niciodată, dragi ascultătoare și ascultători. Dar imediat după aceea, atenția celor două doamne este atrasă de o tânără franțuzoaică. Tema dumneavoastră este să aflați la ce întrebare nu poate răspunde doamna Müller. Das ist sie. Wer? Na, die junge Dame von Zimmer 12. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Eine Französin. Also, das höre ich doch. Ihr Akzent. Ihre Mutter ist Französin. Ach was. Und ihr Vater? Er ist Deutscher. Ein Diplomat. Ach, wie interessant. Und Sie? Was macht sie? Ich meine, was ist ihr Beruf? Tja, das weiß ich nicht. Vielleicht Studentin. Hm. Ach, schauen Sie mal, der junge Mann von Zimmer 14. Întrebarea la care n-a știut să răspundă doamna Müller a fost ce profesiune are tânăra franțuzoaică. Deoarece doamna Müller nu mai presupune că e studentă, fără să știe exact, preferă să schimbe vorba. Să le lăsăm pe cele două doamne să pălăvrăgească în continuare și să examinăm mai îndeaproape discuția despre tânăra franțuzoaică. Doamna Müller a remarcat că tânăra, die junge Dame, ocupă camera numărul 12. Die junge Dame von Zimmer 12. Când tânăra le spune bună dimineața, doamna Müller ține neapărat să comunice că e vorba de o franțuzoaică. Französin. Eine Französin. Doamna Hoffmann se simte aproape jignită, deoarece și ea a recunoscut accentul francez. Aud și eu accentul ei. Also das höre ich doch. Ihr Akzent. Doamna Müller afirmă apoi că mama tinerei este franțuzoaică. Mama, Mutter. Ihre Mutter ist Französin. Nimic mai firesc decât ca doamna Hoffmann să întrebe și tatăl ei? Und ihr Vater? Tatăl este german, Deutscher. Er ist Deutscher. Profesiunea tatălui este diplomat. Ein Diplomat? Întrebată ce meserie are tânăra franțuzoaică, doamna Müller răspunde șovăitor. Asta nu știu. Tja, das weiß ich nicht. Presupune totuși că e poate studentă. Studentin. Vielleicht studentin. Acum vrem să vă explicăm o structură întâlnită în cursul conversației și anume adjectivul posesiv pentru persoana a treia singular. Ascultați mai întâi două exemple cu adjectivele posesive sein, lui, și ihr, ei. Sein, sein Beruf. Ihr, ihr Beruf. Adjectivul posesiv are, ca să zicem așa, două capete. El trebuie să se acorde în primul rând cu persoana care posedă ceva. Dacă persoana e de gen masculin, ca în exemplul nostru Dr. Thürmann, adjectivul posesiv este sein. Sein. Sein Beruf. Dacă persoana este feminină, ca în exemplul nostru tânăra franțuzoaică, adjectivul posesiv este ihr. Ihr. Ihr Beruf. În al doilea rând, adjectivul posesiv se acordă cu substantivul, în tocmai ca articolul nehotărât. La substantivele masculine, adjectivul posesiv nu are terminație. De exemplu, der Beruf. Sein Beruf. Sein Beruf. Ihr Beruf. Ihr Beruf. Același lucru este valabil pentru substantivele neutre. De exemplu, das Zimmer. Sein Zimmer. Sein Zimmer. Ihr Zimmer. Ihr Zimmer. În cazul substantivelor feminine, la adjectivul posesiv se adaugă un e. De exemplu, die Mutter. Dacă vorbim, de exemplu, de mama doctorului Thürmann, spunem Seine Mutter. Seine Mutter. Dacă vorbim însă, de exemplu, de mama doamnei Berger, spunem Ihre Mutter. Ihre Mutter. Ascultați încă o dată în încheiere exemplele și faceți comparație între ele. Dr. Thürmann.